Гаворыць радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Анатоль Лябедзька атрымаў афіцыйнае паведамленне, што яму забаронены выезд за мяжу. Чацвёрты дзень запар у Беларусі не працуе большасць прыватных гандляроў на рэчавых рынках. У Гомелі не працуе 90% маршрутных таксі. Александр Лукашенко ўзнагародзіў ордэнам Скарыны старшыню нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Александра Зімоўскага. У беларускіх турмаў будзе новы кіраўнік. Ім прызначаны Валерый Яромкін, які дагэтуль кіраваў гомельскай міліцыяй. Паводле незалежных сацыёлагаў, найбольшым даверам у Беларусі карыстаюцца праваслаўная царква і войска. Гэта іншае пасля навінаў. У студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. У Грузіі завершылася рэгістрацыя кандыдатаў на прэзідэнцкія выбары, якія маюць адбыцца заўтра, 5 студзеня. Міхаілу Саакашвілі, які прэтэндуе на другі тэрмін прэзідэнцтва, супрацьстаяць 6 кандыдатаў, у іх ліку медыямагнат Бадры Патаркацішвілі і Леван Гачачыладзе, кандыдат ад некалькіх апазіцыйных структураў. Выступаючы ў горадзе Зухдзідзі, Саакашвілі заявіў, што ён ніколі не змірыцца з аднабаковым абвяшчэннем незалежнасці Абхазіі і Паўдзённай Асеціі. Тым часам у горадзе Зэстафоні напярэдадні выбараў учынены напад на офіс лейбарыцкай партіі. Пацярпелых няма. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што, не зважаючы на пэўную небяспеку спавальнення эканамічнага росту, фінансавыя рынкі моцныя і стабільныя. Буш выступіў з гэтай заявай пасля сустрэчы са сваімі эканамічнымі дарадніками, з якімі абмеркаваў пакет сродкаў, якія павінны стымуляваць эканамічны рост. Буш заявіў, што Кангрэс павінен прыняць закон, які дапамог бы амерыканцам сплаціць гіпатэтычныя крэдыты. Ён заклікаў таксама да павелічэння перапрацоўкі нафты і пошукаў альтэрнатыўных крыніц энергіі. У амерыканскім штаце Айова на перадвыбарчых сходах дэмакратычнай рэспубліканскай партіяў вызначаныя прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта США. У рэспубліканцаў найбольшую падтрымку 34% атрымаў Майк Гукабі, былы губернатар штату Арканса, у дэмакратаў сенатар Барак Обама, які набраў 38% галасоў. Сёння ў Косаве новаабраны парламентары прынеслі прысягу, як чакаецца, на першай сесіі новага парламенту будзе абвешчаная незалежнасць Косава ад Сербіі ў аднабаковым парадку. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Аддзел міліцыі па грамадзянстве і іміграцыі паведаміў Анатолю Лябедзьку, што той не мае права выезду за мяжу. Лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі абмежавалі ў гэтым праве на той падставе, што ён фігуруе як падазроны ў крымінальнай справе. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч. Справу амаль 4 гады таму завяла Менская гарадская пракуратура паводле артыкулу аб паклёпе на прэзідэнта Беларусі. Дарэчы, пакаранне за такое злачынства да 5 гадоў зняволення. Паклёп следчыя заподозрылі ў выказваннях, якія Анатоль Лябедзька зрабіў у праграме Міклая Сфанінзе «Зеркала» на тэлеканале РТР. Праграма выйшла ў эфір у сакавіку 2004 году. Палітыка паўгода выклікалі на допыты, а потым следчыя дзеянні спыніліся. Анатоль Лябедзька згадвае, што сам пацікавіўся лёсам справы ў следчых. І мне тады паведамілі, што справа не зачынена. Чаму прокуратура не перадае ў суд і не зачыняе гэтую справу? Яны гавораць, што яны звярнуліся да праваахоўных органаў Расійскай Федэрацыі. Аднак тыя не выконваюць спагадненне аб прававой дапамозе. Паводле звестак, беларускія следчыя прасілі расійскіх калегаў узяць тлумачэнне ў гэтай справе ў Мікалая Сванідзе, але тыя нібыта справу зацягнулі. Анатоль Лябедзька кажа, што пазіцыя Мікалая Сванідзе яму вядомая. Расійскі журналіст гатовы быў прыехаць у Беларусь, каб даць тут тлумачэнні, але яго ніхто не выклікаў. Высветліць, так гэта ці не, у самога Мікалая Сванідзе не ўдалося. Сёння ў Расіі выходны дзень і працоўны тэлефон журналіста не адказваў. Гэта смешна, што за 4 гады яны не змаглі пагутарыць са Сванідзе, пракаментаваў дзеянні беларускіх следчых Анатоль Лябедзька. Прычыны ён бачыць у палітыцы. Калі там былі нейкія юрыдычныя правыя прэтэнзіі да мяне, то я не атрымаў бы пасля гэтага 3 пашпарты спецыяльным штампам для выезда за межы Беларусі. Гэта знікла якраз цяпер пасля паездкі ў Вашынгтон. прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Олег Слепченко не бачыць палітычных прычын у тым, што Анатолій Лебедзька патрапіў у спіс невыязных. Паводле ягоных словаў, з 1 студзеня пачаў дзейнічаць новы парадак, і цяпер асобы, якія праходзяць у крымінальных справах як падазроныя, аўтаматычна становяцца невыязнымі. Раней гэта рэгулявалі следчыя, бяручы падпіску пра нявыезд. Либо подозреваемого, вот еще одна категория, подозреваемого и обвиняемого по уголовному делу до прекращения уголовного дела, преследования. Вот как прописано в положении. Ці збіраецца Анатолій Лебедзька абскардзіць рашэнне аддзелу по грамадзянстве і міграцыі? Палітык звертае увагу на тое, што закон не дае яму такой магчымасці. Пакуль моя задача прыцягнуць да гэтай гісторыі максімальную увагу, бо гэтак могуць пацярпець і іншыя грамадзяне, сказаў Анатолій Лебедзька. Нагадаю, што ад новага году адбылася доўгачаканая адмена штампа дазволу на выезд у пашпартах беларускіх грамадзянаў. На памежных пунктах пачала дзейнічаць аўтаматызаваная сістэма кантролю дакументаў, якая працуе і з базай дадзеных пра асобаў, якім часова забаронены выезд за мяжу. Як афіцыйна паведамлялася, у спісе невыязных могуць быць да 100 тысяч асобаў. Між тым, супрацоўнікі КДБ працягваюць цікавіцца замежнымі паездкамі беларускіх студэнтаў. Яны тэлефануюць актывістам моладзевага дэмакратычнага руху і прапануюць ім сустрэчы ў службовых кабінетах ці на вуліцы. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва. Студэнтка Дзяржаўнага ўніверсітэту фізічнай культуры Таціана Цішкевіч апавяла свабодзе, што ёй патэлефанаваў супрацоўнік КДБ і прапанаваў сустрэчу. Телефонал супрацовника ДБ представился только после моей просьбы. Як Вадим Пискунов. Он сказал, что ему необходимо со мной поразмовлять на конт замежных поездок. Сказал, что можно встретиться нигде в городе, когда у меня мало часа. За последний год я была в Польше, Литве и Украине. Ну, я разумею, что супрацовников КДБ цікавить в этой теме, потому что основные делегаты этих поездок – это наша молодь. Нагадаем, летась у травні Таціану Цішкевіч збілі спецназаўцы падчас разгону моладзевай акцыі супраць скасавання льготаў. 16 жніўня яе зноў збілі, калі разганялі акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязняў. Таціана трапіла ў шпіталь са страсеннем мозгу, шматлікімі пабоямі і запаленнем нырак. Дзяўчына вучыцца на другім курсе Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту фізічнай культуры на трэнера коннага спорту. Летась Таціана была ва Ўкраіне, Літве і Польшчы. Яна апавяла, што ад яе сябру іншы супрацоўнік КДБ таксама намагаўся выведаць інфармацыю. Днямі КДБшнік тэлефанаў таксама маёй сяброўцы і прапанаваў ёй сустрэчу. Ён прадставіўся як Андрэй. Фамілію ён не казаў, ён казаў зайсці у КДБ, у службовы ўваход, дзе ён сустрэне яе, ці у кабінет номер 17 на трэцім паверсе. Актывістка моладзі партыі БНФ Наста Александровіч паведаміла свабодзе, што супрацоўнікі КДБ перш за ўсё імкнуцца завязаць кантакты з навічкамі, якія нядаўна сталі сябрамі незарэгістраваных моладзевых арганізацый. Для актывістаў беларускай апазіцыі ладзяцца разнастайныя навучальныя семінары. Спецслужбы таксама пра гэта ведаюць, і зразумела, што іх цікавіць і тэма, і ўвогуле ўдзельнікі. Супрацоўнікі КДБ, напэўна, шукаюць лёгкія крыніцы інфармацыі, такая ўжо практыка ў іх вышукоўваць новых людзей, ладзіць з імі размовы. Гэтыя размовы могуць быць як у навучальных установах, а актывістаў моладзі БНФ запытвалі і ў аэрапорце таксама, наконт тэмаў семінару і ўвогуле, што яны рабілі за мяжой. Сёлета ў дзяржаўных універсітэтах захоўваецца практыка, паводле якой студэнт мусіць браць у дэканаце дазвол на замежную паездку. Калі школьнік збярэцца за мяжу, аналагічную даведку яму павінен выдаць дырэктар школы. Апроч таго, непаўналетняга без даведкі ад бацькоў, засведчаны натарыусам, за мяжу не прапусцяць. Вы на хвалях Радыё Свабода. Чацвёрты дзень запар у Беларусі не працуе большасць прыватных гандляроў на рэчавых рынках. Страйк адбываецца ў форме вымушанага адпачынку з нявыплатай падаткаў і арэнднай платы. Лідары прадпрымальніцкага руху заяўляюць, што акцыя пратэсту будзе працягвацца да 15 студзеня. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік. У 17 гадзінаў на плошчу Салігорску адбылася сустрэча актывістаў прадпрымальніцкага руху. Інфармуе сябра аргкамітэту дзеля стварэння грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александр Цацура. Мы на площади у ёлкі сабіраемся, што мы не имеем права сабрацца, што ли. Сабрались, пасудачылі, пагаварылі. Я лісток выпусціў, раздаў яго, абмяняліся інфармацыяй. А на рынках мала ў нас вообще, можа, ёсць ад сілы 20 точак было адкрыта, ну это працэнтах 5. У Берасці на сувязі лідар рэгіянальнай суполкі грамадскае аб'яднання «Перспектыва» Віктар Чайкоўскі. Сьогодні більше 90% не працює. Ринок за Сумом 3 чоловіки, старий город теж 3 або 4, Слов'янський ринок, Гостинний двор. Мало-мало людей. У нас же був і форум, і мітинг, і резолюції направлені і Брестським ладом, і президенту. Про ситуацію у Гомелі повідомляє активіст предпринимательського руху Олександр Рубченя. Сейчас настолько сложная в этом отношении ситуация, и прогнозировать что-то очень тяжело. Все может произойти спонтанно у нас по Гомельскому центральному рынку, пока ситуация остается прежней. Вы сами понимаете, с чем это связано. Сами же чиновники эту забастовку и устроили. Страйк индивидуальных предпринимальников накерованы супрац президентского указа номер 760. В отповедности с подпунктом 1.1 этого документа индивидуальным предпринимальникам заборонено выкрестовывать працу наименных особов за выключением близких свояков. Комментуя ситуацию, лідер компанії протесту Віктор Горбачов. На сьогоднішній день, это по нашим подсчетам, до 60 тысяч уже потеряли свои рабочие места в регионах. И в основном это большей частью это женщины. Что будет дальше, посмотрим, как власти себя ведут, когда предприниматели будут выходить на площади. У Гомелі перестали ходити каля 90% з більш як півтисячі маршрутних таксовок. Сотням гараджан зробилося нашмат тяжей добиратися раніцей на працю, а увечері додому. Громадський транспорт переповнений. Керівники місцевих транспортних відомств зв'язують спинення праці маршрутних таксовок з необхідністю переоформлення їх уладальників, індивідуальних предпримальників у юридичні особи. Цього потребує указ номер 760, який набив моц з 1 студеня. Сьогодні, як і учора, могильовські предпринимальники вийшли на центральну площу Леніна протестувати супроти президентського указу номер 760. Репортаж з Могильову. Коля полторы сотни предпринимальников простояли на площади Ленина близу двух одинов. Яны чакали огучивания выников працы рабочей группы, якая учора мелася скласти патрабаванні до ураду Беларуси и президента. Перед 12 годиной представница рабочей группы старшиня одной из городских радов предпринимальников Лариса Высотина поведомила, что патрабаванні сформулированные и уже досланные у Менск. У гэтым яе запевнил первый наместник старшини гарвыканкаму. Олег Александрович сказал, что лист отправили у Менск, тому не треба тут збираться и стоять. Дочакаемся отказу з Менску. Улады пошли нам на сустрэч и дослали наш лист у Раду. Там первым пунктом стоит потребование увести мораторий на указ номер 760. И потом, как нарешті вышел указ об предпринимательстве у Беларуси. Зазначила Лариса Высотина. Предпринимальники, однако, застались незадоволенные выниками акции протесту. 10 тысяч могилевых предпринимателей и 15 тысяч наемных работников. Нас 25 тысяч. Но не все эти люди. Да пускай 80% хотя бы выезд. Когда люди будут здесь, тогда будет результат. Вчера в интернете было написано, что мы собрались просто водки попить. Да, да. Кучка. Предпринимальники постановили выйти на площу Ленина 10 студеня. Покуль предпринимальники стояли на площади у Могилевским горвыканкаме под старшинством наместника старшини Ураду Беларуси Андрея Кобякова отбылась видеоконференция. На ее обмерковывались пропановы и проблемы, связанные с працею предпринимальников. Как удалось высветлить, никого из могилевских предпринимальников на видеоконференцию не запросили, хотя учора и обяцали. У горвыканкаме запевнили, что проблемы с выполнением указа будут вырашены. Сегодня все и предприниматели, и мы именно совместно занимаемся решением проблем и вопросов, возникающих в реализации указа президента. Это наши люди, а если это наши люди, это и наши проблемы. Зазначил в Свободе начальник отдела внешнеэкономичных связей горвыканкаму Виктор Багамазов. Поводле управы предпринимательства Комитету экономики облвыканкаму у области працуют каля 26 тысяч индивидуальных предпринимальников. З них больше за 10,5 тысяч выкористовывают найманных работников. На 1 студеня крыху более за 1000 предпринимальников выконали потребование президентского указа номер 760. Перерегистрировались у приватные унитарные предприемства. Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?». На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций. Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деятели и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняется разом с нами. Шукаем отказы на хвалях свободы. І сёння эксперты свабоды будуць абмяркоўваць пытанне, ці дадуць плён пратэсты прыватных прадпрымальнікаў. У размове бяруць удзел каардынатары прадпрымальніцкага руху па Менску Александр Таўстыка і Александр Макаяў. Экспертызу вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. А зараз асноўныя тэмы дня. Анатолий Абедько отримал официальное поведомление, что ему заборонены выезд за межу. Подставой называется припыненная криминальная справа. Четвертый день запору в Беларуси не працует большесть приватных гандляров на речевых рынках. Страйк отбывается у форме вымушенного отпочинку с невыплатой податков и арендной платы. Міністэрства юстыцыі вынесла пісьмовае папярэджанне аграрнай партыі і падало ў Вярхоўны суд зыск аб ліквідацыі партыі камуністаў беларускай. Александр Лукашенко ўзнагародзіў ордэнам Скарыны старшыню нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Александра Зімоўскага. Паводле незалежных сацыёлагаў, найбольшым даверам у Беларусі карыстаюцца праваслаўная царква і войска. Прэзідэнт апынуўся на трэцім месцы. Рэйтынг Лукашэнкі летась апусціўся ніжэй за 40%. Александр Лукашенко ўзнагародзіў ордэнам Скарыны старшыню нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Александра Зімоўскага. Пра розных лаўрэатаў ордэну і стаўленне да гэтай узнагароды Ганна Соус. Як вынікае з указу прэзідэнта, Александра Зімоўскага ўзнагародзілі за высокія дасягненні ў прафесійнай дзейнасці, а таксама за падрыхтоўку дзіцячых конкурсаў песні «Еўрабачанне». За гэта ж разам з Зімоўскім узнагароджаны ягоны намеснік Юры Азаронак. Ён стаў заслужаным дзеячом культуры Беларусі. Сам жа пераможца дзіцячага «Еўрабачання» Алексей Жыгалковіч атрымаў толькі падзяку ад прэзідэнта. У розныя гады ордэнам Францішка Скарыны ганаравалі расійскіх выканаўцаў Надзею Бабкіну і Мікалая Баскава, якія бралі ўдзел у перадвыбарнай агітацыйнай кампаніі за Александра Лукашэнку. Гэтую ўзнагароду атрымалі Барыс Ельцын, Геннадзь Селязнёў і Юрый Лужкоў, патрыярх маскоўскі Алексій, французскі мадэльер П'ер Карден ды іншыя. З беларусаў ордэн Скарыны першым атрымаў мастак Міхаіл Савіцкі. Потым былі Васіль Раінчык, Міхаіл Фінберг, Анатоль Ярмоленка, галоўны рэдактар Савецкай Беларусі Павел Якубовіч. Нядаўна ордэнам узнагародзілі дырэктара дэпартаменту архіваў і справаводства Міністэрства юстыцыі Владзіміра Адамушку. Ён кажа: «Это довольно высокая узнагарода. Я лічу, што это узнагарода за гуманітарную дзейнасць, якой з'яўляецца дзяржаўная архіўная служба. На самай справе дзяржаўнай архіўнай службы было шмат што зроблена». Ордэн Францішка Скарыны быў заснаваны пастановай Верхоўнага Савету ў 1995 годзе і мае ўручацца за значныя поспехі ў справе нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння Беларусі, дасягненню ў галіне нацыянальнай мовы, літаратуры, мастацтва, а таксама прапаганды культурніцкай спадчыны беларускага народу. Дэпутат Верхоўнага Савету 12-га склікання Олег Трусаў згадвае, што калі Беларусь атрымала незалежнасць, яна мела толькі адну ўзнагароду – медаль Францішка Скарыны. «А ўжо калі мы рабілі сістэму ўсіх дзяржаўных ўзнагарод, то тады з'явіўся і ордэн Францішка Скарыны, потым і ордэн Кастуся Каліноўскага, потым выкінулі, дарэчы, гэтым ордэнам так нікога не награзілі, можа і да лепшага. Каб Зімоўскі атрымаў ордэн Каліноўскага, гэта было б яшчэ больш смешна. Думаю, што калі ўлада зменіцца, то ўсё равно гэты ордэн і медаль застанецца. Але калі іх будуць некага ўзнагароўваць, то, канешне, ўжо ж такіх людзей, як Зімоўскі, там, напэўна, не будзе». Я нагадаю, што ордэн Скарыны быў заснаваны як адна з найвышэйшых дзяржаўных узнагародаў Беларусі за асаблівыя заслугі ў галіне нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомеля нанава распачаты разгляд пазову моладзевага грамадскага актывіста Дзмітра Жалезнічэнкі да універсітэту імя Скарыны. Актывіст абскарджвае сваё адлічэнне з навучальнай установы. З падрабязнасцямі Сергія Бламейка. Суддзя Віктор Казачок высвятляў сёння аргументы бакоў Дзмітра Жалезнічэнкі, які пярэчыць універсітэцкай адміністрацыі, і прадстаўніка рэктарату юрыста Валера Недаступа. Папярэднім разам суддзя цэнтральнага раёну Алена Цалкова прызнала правільным адлічэнне студэнта-выдатніка з трэцяга курсу матэматычнага факультэту нібыта за сістэматычнае парушэнне правілаў унутранага распарадку. У касацыйнай скарзе ў абласны суд Дзмітр Жалезнічэнка прывёў 9 пунктаў пунктаў парушэння дзейнага заканадаўства падчас ягонага адлічэння. І ў сярэдзіне снежня калегія абласнога суду адмяніла рашэнне суддзі цалковай, гаворыць Зміцер Жалезніченка. Обласний суд знайшов порушення у той мотивіровці, яку винесла суддя і накерувала справу на новий розгляд. По всіх пунктах моєї аргументації не було нічого сказано мотивіровці. У приватності, це те, що мені відлічили, як кажуть, порушення громадського порядку, не кличуть те, що мені там було економічне право порушення. Ось це просять удокладніть суддю, просять удокладніть те, що тишиться моїх пропусків в університеті, і як президіум правками, які не мають таких уномоцтв, да, згоду на моє відлічення. Суд Центрального району цяпер у новым складзе разглядае справу адлічанага студэнта-выдатніка. Універсітэт пазбавіўся ад моладзевага актывіста Жалезніченкі ў верасні, пасля таго, як у вучэльню паступіў ліст з падатковай інспекцыі пра накладзены на актывіста гаспадарчым судом штраф, нібыта за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Насамрэч, за ўдзел у арганізацыі канцэрту беларускамоўных бардаў. Раней міліцыя неаднаразова затрымлівала Змітра Жалезніченку за правядзенне розных моладзевых імпрэзаў. Званкі на свабоду. Очень рад, что зачитали мое письмо. Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа. Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой. Ваши подумки на подеи. Отказы на ваши пытания на вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Агляд званкоў у нашай праграме ўжо праз 3 хвіліны, а зараз міжнародная тэма. У Грузіі рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў, якія пачнуцца заўтра. Сёння дзень цішыні, забарона на агітацыю. Прэтэндэнтаў на галоўную дзяржаўную пасаду ў Грузіі 7. Пра перадвыбарчую атмасферу раскажа Вольга Караткевіч. Оглядальники называют субботние президентские выборы у Грузии референдумом про довер революции Ружев и человеку, який у вынику той революции пришел до улады, Михаилу Саакашвили. У прогнозах аналитика у первожай меркаванне, что Саакашвили будет перебраны на другий термин, а позиция скептично ставится до махчимой перемоги Саакашвили у першем туре. На президентских выборах у Грузии 7 кандидатов. Былый президент Михаил Саакашвили балятуется на другий термин. И он пропоновал дату до терминовых выборов после массовых протестов оппозиции у першей декаде листопаду летость. Паводле Конституции краиной кируе спикер парламенту Нино Бурджанадзе. Улады Грузии неодноразово заявляли, что за протестами стоит Москва. 40-годовый Саакашвили, який покинул посаду президента дзеля вядзення гэтай кампании, амаль постоянно присутничал у эфирах контроляванага державой телебачання. Оппозиционные кандидаты имели значно меньше часу. Критику выкликало новогоднее віншаванне Саакашвили, який уже не заявляется керуником нации. Паводле моніторингу АБС, державное телебачання отдавало 40% часу для осветления дзейности Саакашвили. У той час, як кандидат от партии «Новых правых» Давид Хамкрылідзе отримал только 17%. Міжнародные назиральники мають и іншие претензии до выборшей кампании у Грузии. Керавник назиральной миссии АБС Дитер Боден. Мы убачили, что это вельми политизованная кампания, не завсёды сприяльная для дискуссии про важные пытания. И это головная характеристика кампании и ее великий недохоп. Так само проблемы со списами выборцев. Мы зафиксовали несколько выпадков, коли людей заполохвали. Старшыня рэспубліканскай партыі Давід Усупашвілі, які падтрымлівае кандыдата ад аб'яднанай апазіцыі Лявана Гачачыладзе, азначае праблему інфармавання. Тэлеканал і медзя, які спыніў перадаванне пасля ўвядзення надзвычайнага становішча ў лістападзе, зноў адмовіўся працаваць сам у часе выбару, спаслаўшыся на ціск як з боку ўладаў, так і непраўладных сілаў. Адной з апошніх гарачых тэм датычных грузінскіх выбараў гэта ўдзел у кампаніі вядомага бізнэсоўца Бадры Патаркацышвілі. Ён памяняў сваё рашэнне не браць удзел у выбарах і застаецца ў прэзідэнцкай гонцы. Патаркацышвілі спаслаўся на сваю размову з патрыярхам Грузіі Ілём II, але вядома, што апошні заўсёды падкрэсліваў адасобленасць царквы ад палітыкі. У распаўсюджанай сёння заяве грузінская праваслаўная царква, не называючы імёнаў, паведамляе, што хоча прэзідэнта, які паважае рэлігію. Тры іншыя партыі, левая лібарыская, амаль невядомая партыя за будучыню і прарасейская надзея, таксама прапануюць сваіх прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта. Тбіліскі аналітык Ге Нодыя кажа: з аднаго боку, гэта першыя сапраўдныя альтэрнатыўныя выбары ў Грузіі. І гэта пазітыўны аспект. З другога боку, гэта таксама праблема, бо калі такія высокія стаўкі ў часе выбараў, то, адпаведна, вялікі ўзровень напружання і недаверу. Калі адбыліся каляровыя рэвалюцыі ва ўкраіне і Кыргызстане, многія глядзелі на Тбілісі як напрыклад дэмакратызацыі на постсавецкай прасторы. Але надзеі на Грузію пахіснуліся ў лістападзе мінулага году, калі ўлады ўжылі сілу супраць дэманстрантаў, што патрабавалі адстаўкі Саакашвілі. Увядзенне надзвычайнага становішча стала яшчэ адным расчараваннем. Праваабарончая арганізацыя Freedom House папярэджвае, што Тбілісі ў пытанні палітычных правоў і грамадзянскіх свабод у 2007 годзе выбралі няправільны кірунак. Папярэднія вынікі выбараў прэзідэнта Грузіі павінны быць вядомыя ўжо ў нядзелю. Ну а зараз у эфіры «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала Галіна Абакунчык. Александр Лукашенко заявіў, што выйшлі з Беларусі амбасадара ЗША, калі Злучаныя Штаты Амерыкі ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. На гэта амбасада ЗША адрэагавала заявай, у якой гаворыцца, што ключ да паляпшэння амерыканска-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. На гэтую тэму выказванне слухача. Не вижу, у чем президент Америки, господин Буш и его команда не правы. Сейчас треба срочно выпустить из тюрем политзаключенных, выполнить 12 требований Европы, оставить у покоя молодых фронт. Живе родная Беларусь! Страйк прадпрымальнікаў у Беларусі, адмена льгот, дабрабыт людзей і становішча народнай гаспадаркі краіны – тэмы абмеркаванняў у наступных тэлефанаваннях. Улады ламаюць жыццё індывідуальным прадпрымальнікам, і яны вымушаны страйкаваць. А беднякі і пенсіянеры, у якіх улада адабрала льготы, не купяць у шатіках таннай ежы. Ехаў аўтобусам, выходзіць пенсіянерка. Кіроўца на ўвесь аўтобус паведамляе: бабуля, плаці поўную суму за праезд. Бацька сказаў, што ты багата. Бабуля толькі цяжка ўздыхнула. 10% живут ниже прожиточного минимума. Это значит, 1 миллион граждан живут в проголодь или просто нищете. Такого никогда не было. Но это статистика. На самом деле намного больше. У нас в районе 22 СПК, из них только 2 на плаву. Я уверен, что и в других районах такое же положение. Паважаная Радыё Свабода, адкажыце, калі ласка, на пытанне, чаму ў вышэйшых і сярэднеспецыяльных навучальных установах за кошт студэнтаў-платнікаў робяць еўрарамонт? Пытаецца ў СМС-допісе наш сталы слухач, студэнт Наваградскага аграрнага каледжу Віталь. Яму адказвае былы прарэктар Беларускай дзяржаўнага універсітэту Анатоль Паўлоў. На самом деле, ведь студэнты платят за своё образование, а эти деньги берут и расходуют, никто не знает куда и как. Здесь очень много вопросов, которые пока никто ответа не дает, ни громадский контроль, только он. Но для этого надо много чего поменять. Шановныя слухачы, мы ўдзячны за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-0-2-9-3-9-1-2-2-24. Працягваем праграму. Смотрел новогоднее поздравление Лукашенко электорату. До сих пор не могу понять, с каким праздником было поздравление. У меня ощущение, что с праздником Хэллоуина. Уважаемый коллектив «Радио Свобода», віншую вас с Новым годом и нараджэннем Христовым. Вы одиная в Беларуси крыніца, з якой народ наш черпае правду. Майго пляменніка назвалі Данчыкам у гонар Богдана Андрусішына, піша ў СМС-лісце слухач Слава. Віншаванні з нагоды юбілею шанаванага спевака ў наступных тэлефанаваннях. Вельмі хачу павіншаваць спадара Данчыка з ягоным юбілеем. Вы сапраўдны наш цуд, наш анёл, пасланы нам з нябёсаў. Паважаны Данчык, я думаў, што я люблю вас адзін. Я пачуў, што вас любяць ва ўсім свеце. Я вас параўноўваю з Максімам Багдановічам. Віншую вас з нараджэннем, Міхась з вёскі Карпілаўка. Шчырыя віншаванні Данчыку, закранальныя спевы і нашыя вандроўкі ў краіну высокага мастацтва. пачаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. У Менску 22:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. У Грузіі завершылася рэгістрацыя кандыдатаў на прэзідэнцкія выбары, якія маюць адбыцца заўтра 5 студзеня. Міхаілу Саакашвілі, які прэтэндуе на другі тэрмін прэзідэнцтва, супрацьстаяць 6 кандыдатаў. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што не зважаючы на пэўную небяспеку спавальнення эканамічнага росту, фінансавыя рынкі моцныя і стабільныя. У амерыканскім штаце Айова на перадвыбарчых сходах дэмакратычнай рэспубліканскай партіяў вызначаныя прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта ЗША. У рэспубліканцаў найбольшую падтрымку атрымаў Майкл Хукабі, былы губернатар штату Арканса, у дэмакратаў сенатар Барак Обама, які набраў 38% галасоў. Сёння ў Косаве новаабраныя парламентары прынеслі прысягу, як чакаецца, на першай сесіі новага парламенту будзе абвешчаная ў аднабаковым парадку незалежнасць правінцыі. Пасля месячнага зняволення ў узбецкай турмы выйшаў праваабаронца Карым Базарбоеў, які быў прысуджаны да 6 гадоў турмы за фінансавыя махінацыі. Еўразіяс павіншаваў Узбекістан з адменай смяротнага пакарання ў гэтай краіне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Аддзел міліцыі па грамадзянстве і міграцыі паведаміў лідара АГП Анатоля Лябецьку, што той не мае права выезду за мяжу ў сувязі з заведзенай супраць яго і пазней прыпыненай крымінальнай справе паводле артыкула «Паклёпіна прэзідэнта». Прадстаўнік міністэрства ўнутраных справаў Алег Слепчанка не бачыць палітычных прычын у тым, што Лябецька патрапіў у спіс невыязных, паколькі, на ягоную думку, у адпаведнасці з новым парадкам, які пачаў дзейнічаць з 1 студзеня, асобы, якія праходзяць па крымінальных справах як падазроныя, аўтаматычна трапляюць у спіс невыязных. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомеля нанава пачалі разгляд па зову моладзевага грамадскага актывіста Змітра Жалезнічэнкі да універсітэту імя Францыска Скарыны. Ён быў адлічаны нібыта за сістэматычнае парушэнне ўнутранага распарадку універсітэту. У касацыйнай скардзе ў абласны суд Жалезнічэнка прывёў 9 пунктаў парушэння дзейнага заканадаўства падчас ягонага адлічэння. Сёння ў раёнах Беларусі 4 дзень запар працягваўся страйк. Страйк адбываецца ў форме вымушанага адпачынку з невыплатай падаткаў і арэнднай платы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны. Гэта Радыё Свабода. Хвілінаў праз 15 Змітер Бартусік раскажа пра найбольш цікавыя моманты сваіх леташніх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. З новага года ў Беларусі аб'яўлены страйк прадпрымальнікаў. Што адбываецца цяпер на рынках? Якая рэакцыя ўладаў на пратэсны рух? Ці хопіць у прыватных прадпрымальнікаў баявога духу, каб працягваць змаганне за свае правы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва па гораду Менску Аляксандр Таўстыка і кіраўнік каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў горада Менску Аляксандр Макаяў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. З 1 студзеня 2008 году уступае ў дзеянне прэзідэнцкі ўказ номер 760, паводле якога прыватныя прадпрымальнікі не маюць права мець наёмных работнікаў, акрамя членаў сям'і. Прыватныя прадпрымальнікі працягваюць змаганне. З новага году аб'яўлены прадпрымальніцкі страйк. Але страйк нейкі своеасаблівы. Як кажуць лідары прадпрымальніцкага руху, гэта страйк у форме часовага адпачынку з няплатай падаткаў. Намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур заявіў, што гэта ніякі не страйк, бо пасля навагодняга свята ў гандлі, на рынку наступае мёртвы сезон, таму прадпрымальнікі проста адпачываюць. Дык што адбываецца цяпер на рынках? Спадар Таўстыка. На рынках отмечается зараз страйк. Есть такая домова, что он будет проходить пешей по 15-е, а потом мы побачим, как дальнейшее деяние улады на это будет, побачим деяние остальных предпринимальников. Зараз уж только что объезжал, был на Гадлёвый Меркольцо, авторынок, стройматериалы и на своих Жданович. Працует один человек на 100 по всем Гадлёвым кропкам. А по инших городах некая есть информация? Есть информация по городу Молодышну, там точно такая ситуация, не працует. Есть вчерашняя информация по городу Великий, я не так само не працую, ну, не працую Борисов, Минская область. Так само город Могилёв, они выходили на площу, больше за 150 человек. Господар Макаев, а вы как прокомментуете, что отбывается теперь на рынках краины? В этом новом годе предпринимальникам, на жаль, без раскачки придется змагаться, оборонить свои права. Отбывается страйк предпринимальников, який юридично мы оформляем как отпочинок. Это вымушенный отпочинок, бо, на жаль, 760 указ, пункт 1.1, забороню уметь кропки на гандлевых центрах, на рынках. Я по себе кажу, я с жонкой працую индивидуальными предпринимальниками, у нас по две кропки. Мы податков платим у кишеню державы каля 7 миллионов, больше за 3000 доля. Казал тур, что мы працуем по-широму. Это не так. Предпринимальники 200 тысяч, которые сейчас страйкуют. Большая частка, где-то от 80-90% отсотков. По Минску это есть 50, есть, правда, на жаль, рынки, где працуют 90%. А чему такая вот интересная форма страйку, форме отпочинку с неплатой податков? Тому, что согласно по указу президента, мы имеем право на отпочинок раз в году на 30 дзен. Конечно, было бы юридично вельми докладно, коли бы мы все предпринимальникам дали такую. Но, на жаль, этого не отбылось, бо блокуются сходы уладами и администрация рынков. То есть не дают провести, дать людям информацию, чтобы можно было у податковую и администрацию рынка занести паперы об заходе вымышленный отпочинок. Я думаю, страйк бы был 100%, коли бы дали такую информацию. Это робится, как не могли администрации рынков, робить уциск на тих предпринимальников, и они могут лишить гандлевых кропок предпринимальников. Реакция уладов на протестную активность приватных предпринимальников довольно суперечливая. С одного боку, они отстоивают правильность державной политики в отношениях до приватных предпринимальников, заявляют, что не пойдут на соступки. Про это сказал и Александр Лукашенко 30 снежня, и наместник министра экономики Тур на учорашней прессовой конференции. А с другого боку, напередодні Нового года вышел президентский указ, который протягнул на несколько месяцев льготные умовы переходу у статус приватного унитарного предприемства. Как можно прокомментировать реакцию уладов на протестный рух предпринимальников? Господар Товстика. Коли господар Тур и чиновенство не боится на самой справе предпринимальников, мы пропоновали от наших лидеров, у всех предпринимальников, встретиться на белорусском телебачении хоть 5-10 хвилин, то они это смогут сделать. Тогда они на самой справе ничего не боятся, у них есть шмат доказов, что предпринимальники не страйкуют и ничего не отбудется в ближайшем. И что мы приносим только 2% в бюджет края. Первая реакция, это была арешт лидеров предпринимательских рухов. Это уже, я лечу, что боязливо из их боку. По-другому, отстояние державных полей на развитие малого и среднего бизнеса в Украине. Да, короче, наверное, тогда не забывается, что держава – это не господар Тур и остальные, кто керует этой державой. А это так само мы люди, и предпринимальники так само являются людьми этой державы. И когда им нечто дрянное, то держава и чиновенство повинны прислуховываться до нас. Выслухайте экспертизу свободы. Сегодня ее удельники Александр Толстыка, Александр Макаев и наш оглядальник Валер Карбалевич обмерковывают тему «Ти дадуть плен протесты приватных предпринимальников». Господар Макаев, а как вы оцениваете реакцию уладов на протестный рух предпринимальников? Реакция покуль вельми жорсткая, бо покуль нема мас предпринимальников оборону своих правов, покуль нема консолидации предпринимальников усіх, то улада будзе так поступать жорстко. Хочу напамятовать державе, что порушаются вельми шмат правов, конституции, право на уласность, право на ровность державной и приватной маёмости, право на працу, так само, якие страчуют и предпринимальники, и где-то 200-300 тысяч наемных особов. Вялізный социальный выбух будзе. Нема сёння максимум магчымасці працаваць 200 тысячам прадпрымальнікаў у фармаце юр асобаў. Я дакладна магу казаць, кроме как па-шэраму працаваць у фармаце юрыдычнай асобы немагчыма. 10-20% якія здолеюць перайсці ў фармат юрыдычных асобаў, сколькі людзей будзе вымушаны на вуліцу. Прадпрымальнікі падаткі плацяць наперад. Яны апрыорі па большай часткі самыя законапаслухмяная частка прадпрымальніцтва. І рабіць з іх шэрымі і другое пытанне яшчэ. Няма абаротных сродкаў у прадпрымальніку. Даже если 10-20 тысяч здолеецца сейчас новых фірмаў, то няма даже і 1000 крэдытаў выдаць банкам, каб маглі бізнес свой паляпшаць. Другі крыніц даходу мы не маем, як і большасць 200 тысяч прадпрымальнікаў. І вельмі цяжка будзе нам аднавіць сваю працу. Я кажу пра тых, хто дакладна не заплаціў падаткі, бо мы з калёс буквально працуем. Дзяржава знішчыла за апошнія 2 гады нашы абаротныя сродкі, калі павялічыла нагрузку падаткову ў 2.5 разы. Калі уведзены был у 2005 годзе, 285 указам фіксаваны падатак на дабаўлены кошт. І яшчэ учора тур казаў, што вось юрыдычныя фірмы звярталіся з пісьмамі на працягу года, што ім заміналі прадпрымальнікі вясці сваю дзейнасць прыбытковую. Тады трэба дзяржаве даць канкрэтныя прыклады, чым, якім канкрэтным фірмам на сегментаў прыбытковых выгналі і на працягу гэтага года выганялі футры, там складаная бытавая тэхніка. Хочацца пачуць ад тура, дзе мы замінаем якому сектару эканомікі прадпрымальнікі замінаюць. І Лукашэнка казаў напярэдадні новага года, што мы стварылі шмат беспрацоўя, згробілі там прадпрыемства, лёгкая прамысловасць. Лёгкую прамысловасць Беларусі пасадзілі вовсе не прадпрымальнікі. Ці хопіць у прыватных прадпрымальнікаў баявога духу, каб працягваць змаганне за свае правы? Вось лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Гарбачоў заявіў, што на 10 студзеня запланаваны сход прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы. А з 1 лютага прыватныя прадпрымальнікі прыпыняюць сваю дзейнасць на няпэўны тэрмін. Калі казаць пра апошнюю пагрозу, то каму гэтым можна нанесці шкоду ўладам ці сабе? Спадар Таўстыка. Ну, по-перше, предпринимальники не несут экономичную шкоду только себе. Это еще чуют и покупники наши, яким было с нами якосно и добре працювати. У нас же есть покупники, які уже годами с нами працюют. И мы от них чуем добрые слова, что у нас вельми добрые, обслуговывание, все добре. Что есть эмоции, силы нам замагаться, нам ничего больше не застается робить. Есть у нас погоднение от нашей компании, как все лидеры долучились до этого погоднения, как мы остатние все страйки, выступы робили разом. Коли мы будем разом отстоюваць адны і тыя правы, то большасць людзей з намі будуць працаваць. Я лічу, калі нічога да 15-го там числа не адбудзецца з боку ўлады, пацяплення, паляпшэння умоў працы індывідуальным прадпрымальнікам, то можа адбыцца страйк з 1 февраля, які вы хочаце яго называць там адпачынкам ці чым. Ужо дакладна не з выплачваннем падаткаў, не з выплачваннем, можа, арэнды і ўсё такое. Але адміністрацыя рынку павінна таксама разумець, што яны таксама гэта згубяць, яны не знойдуць на гэтае месца адразу табе заўтра пасля завтра прадпрымальнікаў. Змагацца будзем, ёсць планы, канешне, будзем змагацца за гэта. Гаспадар Макаев, вось ваш калега сказаў, што ў прадпрымальнікаў няма больш іншага выхаду, як працягваць змаганне. Але пакуль што, здаецца, акцыі прадпрымальнікаў не вельмі ўражваюць. Напрыклад, 2 гады таму на Кастрычніцкай плошчы збіраліся на мітынг каля 5 тысяч прадпрымальнікаў. Зараз недзе каля 1 тысячы толькі сабралося. То бок, ці ёсць баявы дух сапраўды у прадпрымальнікаў змагацца за свае інтарэсы? У своей массе предпринимальники здольны оборонять свои интересы. Только как дошла эта информация. Держава объявила предпринимальникам войну. Бывается циск велизный на лидеров предпринимальников. Заполоханность у всего громадства, не только предпринимальников. Предпринимальники страчивают сейчас працу, доходы. И у них нема выйти, как консолидоваться. Людей вышло 1000 на Кастрычнинскую, а несколько тысяч побачили эти мегафоны, что будет приматься сила, и вернулись до дому. По Менску, вот мой будовничий рынок, 1200 мест гандлёвых усяго. 200 арэнду не праплачвал. Гэта кажа, што гэтыя людзі ці будуць неяк перафармляцца, ці яны проста зыдуць у небыцё. Гэта 6-я частка рынку, 70% не праплачвалі арэнды каля міра моды. Я кажу пра зеркала, 25% таксама арэнду не праплачвала. Я кажу пра Европу, якая 3-й паверх полностью сейчас свободен. Страйк гэта адбываецца, і я думаю, динаміка яго будзе павялічвацца. Здаецца, ніколі раней прадпрымальніцкі рух не быў так расколаты, як цяпер. Розныя прадпрымальніцкія арганізацыі ладзяць свае акцыі аднаасобна і ігнаруюць акцыі, арганізаваныя іншымі структурамі. Чаму так адбываецца? Спадар Таўстыка. Зараз, конечно, мы уже постарели, зрозумели, что это не повинно отбываться. Зробили, створили домову помежу всеми лидерами. Я лечу, что треба до конца объединяться и больше дипломатично вырешать питание. Господар Макаев, а вы, як лічите, у чым причина расколу прадпрымальніцкага руху? Тут проблема у амбіцыях лідараў ці ў чым іншым? У лідараў наших прадпрымальніцкага руху так само, на жаль, складаныя адносіны, складаная гісторія цих адносінаў. Мне вельмі прыемна, што сейчас лідары усе адбросілі гэтыя амбіцыі і гатовы падтрымаць любыя акцыі прадпрымальнікаў. Это адбылося большасць пасля другого кастрычніка, пасля 10 снежня больш яскрава. Самі беды прадпрымальнікаў заставяць наших всіх лідараў, все шматлікі нашы прадпрымальніцкія арганізацыі аб'ядноўвацца і падтрымліваць, рабіць общую справу для захоўвання всяго малого бізнесу республіки. Выслухали экспертызу свободы. Пытанне, ці дадуць плён пратэсты прыватных прадпрымальнікаў, сёння абмяркоўвалі. Каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва па гораду Менску Аляксандр Таўстыка і кіраўнік каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў гораду Менску Аляксандр Макаеў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз згадаем, што набліжаюцца праваслаўныя каляды, і гэта яшчэ адна магчымасць паўдзельнічаць у нашым конкурсе. Рождество Христово ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте в той день, торжествуйте, есть Христово Рождество. Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі. Вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266 39 52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Анатолія Бецька атрымаў афіцыйнае паведамленне, што яму забаронены выезд за мяжу. Падставай называецца прыпыненая крымінальная справа. Чацвёрты дзень запар у Беларусі не працуе большасць прыватных гандляроў на рэчавых рынках. Страйк адбываецца ў форме вымушанага адпачынку з нявыплатай падаткаў і арэнднай платы. Міністэрства юстыцыі вынесла пісьмовае папярэджанне аграрнай партыі і падало ў Вярхоўны суд зыск аб ліквідацыі партыі камуністаў беларускай. Александр Лукашенко узнагародзіў ордэнам Скарыны старшыню нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Александра Зімоўскага. Паводле незалежных сацыёлагаў, найбольшым даверам у Беларусі карыстаюцца праваслаўная царква і войска. Прэзідэнт апынуўся на трэцім месцы. Рэйтынг Лукашэнкі летась апусціўся ніжэй за 40%. Летась нашаму корэспандэнту Дзмітру Бартосіку шмат удалося паездзіць па мясцінах Купалы, Коласа, Быкава, Касцюшкі. Пра захаванне культурнай спадчыны выніковая перадача з серыі «Падарожжы свабоды». Сёлета давялося шмат ездзіць па вёсках і мястэчках, звязаных з вялікімі беларускімі імёнамі, па мясцінах Купалы, Коласа, Быкава, Касцюшкі. І па тым, як захоўваецца сёння культурная спадчына, можна судзіць, хто сённяшняй дзяржаве дарагі і наколькі гэтая дзяржава беларуская. А пачну я свой агляд з падарожжа ў вёску Завараты Глыбоцкага району, бо менавіта тут я ўпершыню пабачыў расейскамоўную дарожную шыльду «Завароты». Гаворыць журналіст газеты «Вольная глыбокая» Змітер Лупач. Цікавлюся гісторыяй сваёй вёскі, ну і думаю, можа, якія звесткі найду ў інтэрнэце. Я спачатку па-беларуску напісаў гэту, ну і нашоў толькі адну спасылку на сябе там нешта. Ну, тады я яшчэ убіваў па-польску і па-руску. Так вось па-польску там выдала некалькі спасылак, і першыя былі спасылкі, это здымак з космоса. там географічныя каардынаты дакладныя, навакольныя вёскі, адлегласці да гэтых вёсак. А калі па-руску напісаў слова «завороты», выдала першыя 10, а ўжо далей не лак, только заварот кішок, і как гэта лічыць? У вёсцы Бычкі на радзіме Васіля Быкова дзейнічае музей пісьменніка. І хоць ад сапраўднай хаты не засталося нічога, тут ёсць што паглядзець, дзякуючы швагерцы класіка Антаніне. Казаў, жыць добра, толькі я ў дрэнное время радзіўся. А чаму? Ну, там голад быў. Ён жа хадзіў, тыя штанёнкі яшчэ палатняныя і яшчэ залапленыя, лапіцла залапленая. Жыць то добра, а ў дрэнное время радзіўся. Ён любіў успамінаць дзяцінства сваё? А не асоба. Казаў, якое гэта дзяцінства, што я відзеў? Я нічога не відзеў. І маладыя гады так прайшлі, вайна гэта, што ён паступіў бы вучыцца ў художественное училище. Ён расуе, от сядзіць, от будзе сядзіць моментам. Ён расуваў даже дуже добра. Адзін раз прыехаў у госці, і столу там стаяў на кухню. І вот ён нарасаваў, от скамеечка настаіць, кацялок, от вядро, і печ, і так нарасаваў, ну так, моментам. А на Веткаўшчыне у вёсцы Неглюбка мяне чакаў сапраўдны цуд – сустрэча з унікальнымі майстрыцамі-ткачыхамі. Да сённяшняга дня неглюбскія старыя ткуць свае чароўныя ручнікі, як і 100, і 200, і 300 гадоў таму, гаворыць Ульяна Саломінная. А колькі дзён трэба працаваць над адным ручніком? Дзетачка, надо ловкага, а нядзелі дзве надо ткаць яго. Рушник, як большы, так і болей. Сажусь у спальню сваю, к свету ключаю, і сажу і шыю. І вышыла 11 кавроў. Вы ж там паглядзелі, якіх я вышыла, Господі, многа мілыя. Ну, штукі 3 я прадала тады. А то дзячам паддавала. Так ім сейчас ўжо не надо, яны каўры тыя. Яны ўжо государскія, і то павыкідалі. А люба зірнусь, вот такія розы. Повыкидали, я прихожу, а она уже ремонт сделала, девка Гомелі. Поляду же сняла ковер, мой банки накрыла. Так я же кажу, ах ты, сукина ты, дочка, ты не знаешь, як я говорю, не спала ночами, да дела ты банки накрыла, ты же вон кухмайка якой. А она юн толщейшего. Так я вот за года и один продала в Россию. Ну да, мало за его отдал, то я взяла. У меня зять из России. Ульяна Миколаевна, а тут называли не Россия, а Россия, так? Да, Россия. А это допомагает жить? Ну, детка, ну як тебе сказать? Ну, конечно, помогает. Вот я наткала уже летость, за летость уже это много рушников. Так я же продавала их, приедут из Москвы брали. Без рушника уже ты не пойдешь никуда. А ў вёсцы Дуброва, што на Маладэчыншчыне, 80-гадовая Ганна Войніч мне распавяла цікавую гісторыю пра дубровінскую карчму, якая служыла дубровінцам не столькі месцам для адпачынку, колькі нацыянальным клубам. Я помню гэну карчму. Жыд быў, жыд гаспадарыў гэнай карчмой. Таргаваў гэны жыт гарэлкай там, ну, ды закусіць. За ложа танцы зробя, музыканта заплача. А тады прыходзяць і хлопцы, і дзеўкі, і купляюць гэну гарэлку, і танцуюць, а жыць зарабляю. І вялікая яна была карчма, я яшчэ добра ж яе помню. А якія-небудзь былі людзі, якія гаварылі, што мы беларусы, мы не палякі? А, адзін быў такі. І я помню, помню тоже. Ну, я ж многа што помню. Паўлінку ставіў за Польшчы. Паставілі мяне каля хлапца. Я ж, ну, каля хлапца, дык там мала той паўлінкі відзела. Плакала, што каля хлапца паставілі. І быў ён нападобі, як беларусі хацеў. Таўпека яго фамілія. І, а вот гэты вершык, што ён канчоў, помню. Засвеце сонца і ў наша аконца, і папараць зацвіце. Пасля паўлінкі ён гаварыў такі сцішок, і тады яго як забралі, так ён прапуў. 39-м забралі? Да. А як прозвішча яго было, не памятаю? Таўпека. Гэта Радыё Свабода.

Бартусік згадаў найбольш цікавыя моманты сваіх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі ў 2007 годзе. Я нарадзіўся тут. А зараз Сергія Вламейка пра тэмы, якія прагучаць у заўтрашняй перадачы «Дом літаратара». У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з аўтарам кнігі «Лісты з лесу» Паўлам Севярынцам, развагі крытыка Ігара Запруцкага пра кнігу Валянціны Коўтун «Пакліканая», а таксама гутарка з Кастусём Цвіркам і фрагменты яго кнігі «Будзіла вёску Берасцянка» у аўтарскім чытанні.